dañu dug rek lañu jëfnante doon njek. Kon nag léegi su fekkee nangu fayee boo ko dee seet ak nañ ko leble woon, mooy nañ ko abale woon ngir yàlla, loolu da ca am. Su boobaa dañ koy aaye mel ne dañ ko lebaloon mone boo xam ne ñoo yées, maanaam daal moo gën a yemaay. Moom nag mu fayee mone boo xam ne moo gën a tiire, moom nit ñi gën a taamu. Waaye nag moom nañ ko lebaloon fukk, moom mu fayee juróom-ñeent. Nga xam ne fukk yu yemaay lañ ko lebaloon, moom mu fayee juróom-ñeent yoo xam ne daa gën a foor ci jëfleti nit ñi. Waa su boobaa kon day mel ne di xam ku ci defal sa morom njekk, ndax kee day jàpp ne man fukk laa leble woon waaye jox nañ ma juróom-ñeent yoo xam ne moo gën a tiire. Kee itam jàpp ne man day li ma def baax na ci man, ndax fukk lañ ma lebaloon te juróom-ñeent rek laa joxe. Dagam duy xam ñoom ñaar ku ci defal sa morom njekk rek su boobaa dañ koy aaye. Dañu bëgg rek ka ci defal morom ma njekk ñu xam ko. Moom ñu fay bu fayee qualité bu gën a baax, ñu xam ne moom ci moom la defal gi njekk bàyyi ko, loolu rafetub fay la. Moom mi nga xam ne moom lañ fay si bu fay bu nangoo fayoo ñu yées qualité gannaaw ab action na nga ko waxee woon, ñu xam ne côté moom rafetub fayu wén la. Waaw, waaye nag ñu génn nag ci buntu njekk dem ci buntu muusante, loolu lañuy aaye. Moo tax mu naa li xuroo ji ma xan baabil ma aroofi ila baabil mukayasati ka xadaa'i tishatin muhammadiyatin han xasharatin yasidiya. Day jamono ñu daa jëfalante ci mone bu ñuy wax muhammadiya ak bu ñuy wax yasidiya. Muhammadiya nag dafa gën a foor yasidiya. Kon nag bu koy joxee fukki yasidiya ñu fayee ko juróom-ñeenti muhammadiya, li nga waxoon da cay am. Wa tamanul mabihi njëguk lañu jaay minal xayni tam bokk ci xeetu kee ka dalika naka noonee la. Xanaam bu fekkee dam dafa am lum la jaayoon nga war koo fay nag njëg goo xam ne daa war a nekk wurus baaxaalis, nga xam ne kon lii moom njëg la goo ko ameel rek du ak weccante, ci lum la jaayoon rek nga ko ameele. Kon nee na moog lee nga weesoon ci qadaaul xardi ñoo yemoo ci bu fekkee li nga koy fayee daa yemoonteeg la nga ko ameel dong mbaa boog li nga koy fayee moo gën loola, waaye ci qualité rek la ko gënee. Su boobaa loolu dagan na moo xam xàll al ajalu aw laa, maanaam loolu duñ seet ba xam àpp ba agsi na wala àpp ba agsi wut. Ba tey bu fekkee da nga koo bëgg a fayee loo xam ne moo yées qualité ba nga ko amee loon mbaa moo ko yées ci tolluwaay, kooku itam bul fàtte sart ba in xàll al ajalu. Maanaam su fekkee àpp ba agsi na mu dagan, waaye laa xable hoo, maanaam bu fekkee àpp ba agsi wul moom boo ko bëggee fayee lu yées la nga ko waroon a fay, moo xam ci qualité moo xam ci tolluwaay la, day daal dugg ci da wata xajjal, te loolu aaye woon nañ ko. Ba tey lañ aaye woon ci dawaraanul fadli, fii jàpp nañ ko fi aaye ba tey. Waaye fii nag moom nga dolli ci wajaasa dagan na fay njëg googee bi ak sara ci lu ëpp. Maanaam bu fekkee da nga ko amee loon njëg ci lum la jaayoon, te njëg gi nekk wurus mbaa xaalis, kon daañu nangu boo ko dee fay fay ko lu ëpp lim ba nga ko amee loon mbaa lim bu gën a diis ci poids. Xam nga yooyu jamono seen i wurus sax seen xaalis daana ëppante poids. Léegi nag boo ko dee fay mën nga koo fay lu ëpp ci lim, mën nga koo fay lu ëpp ci maanaam gën a diis ci poids, te loolu nanguñ ko woon ci qadaaul qardi. Fii nag moom doonte sax wala walam yaxilla al ajalu, doonte sax ab ba ak si wut, bu fekkee daal njëg gi nga koy fay wurus la mbaa xaalis, te ci lum la jaayoon rek nga ko ko amee woon, mën nga koo fayee lu ëpp loola te du aay. muhillatu man fi dalika fi lqarbi wa hiya asalafu bi ziyadatin man fiyatun huna xàll al ajalu aw lam yaxilla. Waaye nag bul ko jaawaleeg ab ba ak séegut nga bëgg koo fay lu yées la nga xam ne moom nga ko amee loon ci njëg. Waa loolu moom day dugg ci da wataxa jal ji nga waxoon. Kon bul jaawale loolu, li nga wees li nga toll nii fi toll mooy fayee ko lu ëpp la nga ko amee loon ci njëg, te fekk njëg nga nekk wurus mbaa xaalis, fekk daa am lu mu la jaayoon rek. Kooku ni ñu ko waxee moom leer na nangu nañ nga fay ko lu ëpp loola moo xam ab ak si na moo xam ak si wut. Waaye nag fay ko lu yées loola nag moom duñ ko nangu mukk bu fekke ni ab ba ak ci wut mo mi talif nak jottu ta wax bu fekke dala jaayoon nga amel ko ci jegg go xamne bu rus du xaliss xana dafa nek ñam wala mu nek marchandise waye mom la aqrabul masalik di wax ni mom lay wax na wa mafhumu qawlihi min al ayni annahu law kana al thamanu hardan aw ta'aman fa fihi tafsilun ana bu fekko ni jeug ki waji wara fay gadu won ko ci aw losam ci kaw luñ ko jaayoon jeug gogu da nek marchandise wala muy ñam nekul wursa khalis kon dina amuk tekkale tekkale gi nak mom lay wax na hasilus suwari allati tatahallaqu bihima way annahu mata qadahu bi musawin sifatan wa qadran jaza hal al ajlu amla aw bi asyada sifatan aw qadran batay jaza in hal al ajlu wa fi kullin hardan aw tahaman manam neena anam yi mo man nga japp ne rek ci tekkale su fekke dal liñ ko amel day marchandise ba ñam waye biñ koy fay fekk na liñ koy fayé mom doon rek lu yam ak lañ ko amel dong ñoyé mo kep liñ ko amel ak liñ koy fay ben lañ yoko ko wañi wo gënta bax su boba dañ ko man sa yu nek mo xam app ak sino mo xam app ak siwut batay su fekke app xusna ak siitam dañu nangu nga fayé ko lu upp lañ ko amelon mo xam da koy upp ci qualité mo xam da koy upp ci tollu way lu ci man doon nak mo xam liñ ko amel day marchandise wala day ñam wa bi aqalla sifatan aw qadran fil hardi in halla al ajalu te wala yushtaratu ibra'uhu min az-za'idi wa bi aqalla sifatan wa qadran fi at-tahami in halla al ajalu bi sharti ibra'ihi min az-za'idi fi aqalliyati al-qadri fa hadhihi 16 ja'izatan manam boko beugé fayé lu yes lang ko amélon mo xam ci qualité la koy yes mo xam ci tolu way la koy yes kon su fekké né ap ba axina ba nopi dess na ko man ndax rafetou ko fay wiin lay doon waye nak dañ ci tékkalé budé marchandise ak budé ñam ndax budé marchandise du aaji wo mu lay wax na la bal na la lim ko yéssé té budé ñam nak dañuy sartu mu wax la bu woor né la lim ma jox ko di yéss na loolu waye bal na la lim ko yéssé fofu rek la amu tékkalé kon anam yoyu moy anam yi nga xamné mo dagan anam yi nga xamné mom lañ ay nak mom yo mëna tak manam mo xam da koy fay marchandise mo xam da koy fay ñam su fekke ni app ak segut dañu nangu mo fay ko lu yes lola ci qualité balu ko yes ci tol way ndax su boba day melni ko day dugg ci ba wa tahajjal batay bu fekke ne itam app ak segut du ko mëna fay lu upp lam ko amelon mo xam da koy upp ci tollu way mo xam da koy gën qualité mu ci man doon mom dañ koy ay ndax ni dal dugg ci la nga waxon hutta abdamana wa asiduka wala wa asiduka bu fatte ne ñaari lon na ñaari wax ñoo ñu ci jiblu ba mo xone sarawu nak mu war la ne la ñoy ñaar ñaari wax ñoo xana ñoo wuti ci fu ñu duggante mu wax na ilam an hadhihi al-ilata fa jiblu hutta abdamana wa asiduka wa asidaka wa yujibu ci ya'lam anna hadhihi al-hillata innama tadkhulu fi zamani al-mabih in kana harran aw ta'aman li anna al-haqqa fi al-ajali li rabbi ad-dayn wa lil madin wa la ta'ti fi al-qardi mutlaqan wa la fi zamani al-mabih in kana 'aynan li anna al-haqqa liman halihi ad-dayn in sha'a hajjala aw abqahu lil ajali wa amma da' wa tahajjal fa tajri fi qada'i al-qardi wa zamani al-mabih سواء كان القرض أو الثمن عينا أو طعاما أو حربا ودار ودينا الحضر غنيلة ولا أبانتبا بشكة تشكتك وسياقة أكوتك دام محنام أو سياقة وجودة أكو رفتاي مولفوراي دام محنام مع جودة دام بغوخني بديتي fay xarab wala bu dé ci jëgug lu la jaayoon nga diko fay dañ cey ay dawranul fadri mo ñoom ñaar xamuñ ko ci defal morom ba jek lool nak dana amé ci kenn ki mom limuy joxé anam kenn ki lañ ko amé dafa nekkon lu piré ki ko fayé lo xamné piré wut waye ci gal nañ ko mba ke lañ ko amé dafa nekkon lu piré ñu ko fayé nak mom piré wut waye dañ ko tegg nga xamne fu ci man doon sikkatu ba siyaha mom lañuy jakarle jawda manam lañ ko amel mom dafa nekkan lu pire lu for ñing koy fay nak mom nek lu yamay manam nekkum qualité bu baax bañ tam waye sikal nañ ko doole ci wala teug nañ ko doole ci day melni kon legi du xam ku ci defal morom ma jek ndax ke pire leene waye liñ koy joxe bu pire wutit sikal nañ ko ba teug nañ ko dama nonu kon dañ koy ayé bu wër wër tawu ko wax ne wa dara ay hasala min al janibayn al fadl fi qada' al qard bi sikkatin fi ahad al hiwadayn wa jawdatin fi al akhar fala yajuzu qada'u maskukin dani'in han jayyidin ghayri maskukin wa bi siyaqatin fi ahadihima wa jawdatin fi al akhar kun fala yajuzu qada'u mazughin dani'in han jayyidin ghayri mazughin iman non yepp dañ koy ayé wa in batalat dem yaquna fulusun ay koper bu fatene falsu dikoy jam xoo fulus moy luñu jëfëlanté waye param rek lañ ko leggé da dooru sa xaliss waye dess nako jaay ak jëndanté ni ki sun param yu ñu yoré na la mel ta xamna ay annuhasu almaskuku allazi yutahamalu bi wa batalanuha tarku tahamuli biha بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بين ومثلها الدناني والدراهم سبابا فالمثل كن كم موكي تنتو دعوخ نبو فكيني لغا عملون كن أي كوبر ولغا عملون كورس باقاليس لغنات ندى مدنبو فرلولي قبلي قاليس بو باورس بو باكوبر يمو فردانو نغم ني كن جفلين كن بيش جفلين تيتي لغي yeke gouvernement bi wax na legui annulé na bobu yoy bobu deureum ba bobu dinar ba bobu copper da fekk ne nga amé lon ci kenn dara mo xam dang ko amé lon ci kaw bu abalon lako ba lu ngeen jaayante won waye mu nga amal nga amé lan nga ko ci lu mel non su boba atté bu moy jëm jojé gouvernement bi wax ni annulé nako moy kenn du ko jaayante ka jëndanteenté su fekké jëm ji amna batay mu nga taxé wañ ko rek joxaat ko ko yo bo fexé bo wagné ko jox ko rek sa jaan wacc waw muy téwé muy jundi ni million dal ndegam mom alélé nañ ko boko talalé kèn duko nango jënd wayé yow ki ko amél man nga fexé rek bo wagné jëmbu ja lu tol nonu jox ko rek su baba bo wagné lu tol nonu rek jox ko wa awla in taghayyarat qimatuha ma hastimrari ta'amul biha aw néna ndegam lañ la bu fekkone ni sax dem na ba amatul valeur mom lim ko amél wayé boko mané jox rek bu baax mo moy ñak rek moy sét num def mu na rawante na kon nga xamné légui lan ko amé lon légui xaaliss bi da gëna yokku ba mu gëna daanu rek waye batay ñing koy jëflanté su baba mom batay rek bo wañé li ko amé jox ko rek ñum bu tonu sa jaal wacc nga xamné bu féké xaaliss ba daanu ngañum lay doon bu féké xaaliss bi yégué tam saasam lay doon li nga wax légui nak moy xaaliss bi ko amé lon ba wurus ba ay copper annulé nañ ko ba waleurum daanu na baye yegna waye patay ñing koy mëna am bu nga mën ko wagné joxaat ko aw xodimat wala ñakef ko nak moy jëmmé ko par yoyé wala wurus way wala xaaliss bobé da dem bu amatut amel nga ko war ko ko fa yoy mën la ko jëlé fenn ba jox ko ko kon fal qimat kon xeyma ja rek lañuy xét waqta timahil istihqaqi ci waxtu tasek yeega wal xadami ak ñak ga kon su doba dañuy xér rek ni yes li nga xamne mom la nit ñi jëfëlanté mo xam copper la mo xam wurus la mo xam xaaliss la ni ca tollo lolé nga ko amé lon da mëno fexé ba jox ko ndax kenn mënu ko gisati wa nañ xër rek kon ni xeymaam ci lu yes li ñi jëfëlanté nga jox ko lola wa su baba dañuy xét nak waxtu ko wara fay dañ xét né lolu mënta nek wa fu mu leeru xaaliss bu yes bi tollu rek ci ngoy fay na lu tollo ak lang ko wara na fay motax fa jëlu dum ne waqta timahil istihqaqi wal hadami sarab day wax ni wala yajtamihani illa waqtal mutaakhir minhuma fa in istuhiqat summa udimat fataqwimu yawmal hadami wa in khadimat summa istuhiqat qawimat yawma istihqaqiha wa tusuddiqa sarakhifna bima ci la nga xamne rusha jareef nako moy bolé nañ ci lu ci bokut manam sa yo xamne atikat bi fekk na ben way lam yorom am lum ci rax ba ko naxé nit ñi su boba nako nangu saraxé ko tax yaré ko koké bu ëllëgé du ko defati waye kam koy saraxit kat day doon ko xamne du ci naxaat keneen wa tax mu ne adaban lil hashi wa yutasaddaqu bihi ala man ulima annahu la yakhushu bi wa afhama qawluhu tusaddiq bima khusha annahu la yukthiru al-khubsu wa la yuraqu al-labanu mune bim la ne des koy saraxé won na la ne kon ken du fek lu bay lu way yor dikoy jaay am lum ci def lu ci bokut tax nga dal dikoy tour bang la ko ku bide yeri ma dedet bide mburu ken du ko damate tassare bude so ken du ko tour ñu ne wa way da melni Omar defon nako mune watarhu khamara lahu fil ardi ijtihadun minhu radiyallahu ta'ala anhu lam yuwafiqhu alayhi al-imam tawahumila ala al-qalil wala qa'ila bi jawazi iraqati al-kathiri ne Omar fekkon ku yorom sow te jar ko dal dikoy tour al-imam Malik da japp ne lola Omar moko def ci khalatam rek ci gis gisam tayit amna ñu wax ne lola da neewon de bu soomu bari won duko def te bu de keneen tam waru ko def lol dal lañu yaakar amul ken dal ku ne bu soomu bare des nako tour mo maasi nañ ci ne ken duko tour te waye josu at tasadduhu bil makhshushi walaw kathura kon doli ci yakh bi walaw kathura ak donte bari won na manam sa yo xamne atikat bi fek na ben way mu def jar gogu rek manam jaay lo xamne ma nga cey bolu ci bokut ko gis defene non la te du nona rek lum bari bari rek dagan na mom atté kat ji dagan na mom mi atté mu saraxé ko ndax yaré ko koko waye nak nenañu lolou moy wax al-imam malik waye ibnu al-qasim mom xawna ju yonté ak mom te amna ñu né tam wax ibnu al-qasim ji mo gëna deponté ak deug deug ci sharia wa tax mu na la wa qawlu ibn al-qasim la yutasaddaqu bil kathiri wa yu'addabu sahibuhu wa yutraku lahu in umina ghashuhu bi wa illa biha liman yu'manu qala al-hattab huwa ahsanu min qawli al-imami li'anna at-tasadduqa bihi min al-huqubati bil mali wal huqubatu bil mali kanat fi awwal al-islami thumma nusikhat wa sarat fil badani fa qawlu ibn al-qasim awla bis sawabi والقياس أن لا يتصدق بقليل ولا كثير ابن القاسم داني بني فكي كان مجر لم يرون أبلو جرف تبوكو جي دوتاك كان سراخي كو ينكو ياربانو بناك سيات بفكي وول ننكو وول ننكو نكو توشا نخ كنين نبايو كو موم بنكو وولو ديكو جاي كو كو خمني وول ننكو تدلو كن جيكو موم دوتانا نيار كوريك مو خمني نكو دور وعينيس نكو ياربو ألغي دوكو دفاتي Al-Hattab neena wax Ibn al-Qasim joju mo gëna rafet waxi Malik ji ndax bo fekke kenn lam yor bu bëgg ci naxaati tax mu def ci lu ci bokku tax rek yow nga dal ko nangu saraxé dang ko yar kon te yaré ko ci nangu alalam te yar nit ci nangu alalam mom amal nit gel bëll l'islam way dañ ko mujj dindi def yar gi muy nekk ci yaram rek dañ bayyi alal kon tax na wax Ibn al-Qasim ji mo gëna jup kon dal lay xiyass moy luñ fekk wa yoré ko am luñ ci rax mu néwo mu bari kenn duko nangu diko saraxé suñ ko wolo yar ko bu not bayiko ak mom suñ ko wolout nak jaay ko delo ko ñeug illa an yakuna ndare bo fa nekkon nak ishtara di jënde kadhalika naka noné lumay mom bi nga xamni mom lañ fekk mu yor lolé ñu rax da ko jëndon rek te bu ng koy jënd xamuko won su baba kon kenn duko nangu kenn duko saraxé waye nak niñ waxé mom moy kenn duko may mu jaay ko kon da koy jariño rek waye duñ ko nangu mu jaay ko wa taxsarabna illa an yakuna al maghshush usturiya kadhalika ay maghshushan fala yutasaddaqu bihi wala yunsahu minhu walakin la yumakkanu min bayhihi moy dañ ko may duñ ko may nak mu jaayat ko kenen lol nak moy ki nga xamne bang koy def xamuko won su fekke xamnako xamato ko nak mom lay waxna illa al alima ndari aji xam ja li yabihahu ngir mu jaayat ko lol nak mo bari lol manam ko xamni worna ko ni li dañ ko rax fals rek la da du tay mu jënd ko ngir jaayat ko ba bëgg ci am bénéfice bëgg ci naxat kenen lol nak mom su boba dañ koy nangu saraxiko bo topé waxi al imam malik waye bo topé waxi ibnu qasim mom ki dañ koy bolé ci ñi nga xamné da ci nara naxaté nga xamné kon dañ koy nango ci mom jaay ko bo nopi nak légui délo ko ñëgg te yar ko bolé ci ngir mu bañ ko défaat waye na xam nga li nga wax moy illal halima li yabihahu ngir mu jaay ko bu fekké nak légui xam na ko bu ngui koy jënd ba bu ngui koy moko defal bopum sax am lu mu ci rax waye jullu wuko jaay da ko bëgg lek ba da ko bëgg denc ak demé nonu su boba kon kenn duko nangu motax sarabina wa mafhum li yabihahu annahu in ishtarahu li ya'kulahu aw yadakhirahu fala yutasaddaqu bihi alayhi a kon mom mi nga xamni ko jëf ñu rax wa jaat da ko jublo lek ba du ko jublo denc ngir yenen soxla wa su boba kenn duko nango ci mom diko saraxi mukk dañ koy baye ak mom rek bu dal lay misal nak xéti rax yi manam bir nga boole ci lu ci bokut ni mu bare rante na sun jamono ji nga tollu waye mu joxla ci nak ci jamono yam don talifi mom ay ben moy gabal lil khumuri niki toyal ay muray bin nishay ci gom wala dakande manam kuy jaay ay muray yi ci yeen yi muro dal koy gomé ba mu talatal xamni ko yiss defen dafa tal te fekk na tariwul nono lolou khishula su baba ko jënd bu fekke xamna bo nopi jënd ko kon amul lumuy wax waye su fekke xamuko won bu jënd ko nak dañ koy tanlo bu ko nexé xacc ko bu ko nexé bañ ko xacc wasabki dhahabin aw rujal wurus jayidin wi aji for bi radi in ci aji yamay radi moy lu forut manam muy jaay wurus wo xamne wu for la dal ci ruyalale nak wo xamne forut nga xamne ko jënd day defene lepp da for fekk na ci rax lo xamne forut lolou xam nga ne batay khishula wa nafqi llahmi ak wal aw yap manam di jaay aw yap wal ko wal bam ne fordu nga xamne ko seen defene dafa douf fekk na doufewul nona da bëgg rek kum ci nax lolou lepp rek xetu khishula dessna wax al ghashu muy lisim bi dessna wax al ghashu muy masdar mi hadith ba nak tisalon nako lol tax hadith ba neena won an abi hurayrata man khashana falaysa minna sahihun rawahu tirmizi wa han ibn mas'udin man khashana falaysa minna wal makru wal qidahu fin nar kon du yonentibe ne man khashna falaysa minna ko xam def nga khish rek bokko ci nun kon bu fekke khish ba dafa aji ci walu gemum xamne kon da di abna fiq wa su baba kon mom yaqub hadith bi non lay tedde mi su baba koku bokul ci yonentibe bokul ci wa yonentibe wa tax mun in humila ala khishil imani ka fi'lil munafiqina fal hadith ala zahirihi wa in kana al muradu الغش في المحاملة مع اعتقاد حرمته فالمعنى ليس مهتديا بهدينا وليس من الكاملين في الإيمان ولكن يترك اللفظ على ظاهره تخويفا وتقريعا مانام دا واخ ني بو فكيني نا خش بي كوكو داكو ديف سي والو جيفلنت ريك نيكي بيم رون جانغ ليغي سي والو جاي اك جيننت لي ميل نون دونكاي ديفيت خامن ني لو ارام لا سوبو kon lola du ko tey bok ci yonent bi du ko tey bok ci wal islam waye nak ak gamam manki na lol ak jubam manki na lol na tup te jeumamatal ak gamam jeumamatal ak jubam teewul nak dañuy baye baat rek neena wax ni man ghashana falaysa minna ndax jajje ko ñi nga xamne dañu xawa top seen bakkan ndax ñu ndax buñu déggene rek yonenté bi néna ku def xishu bokko ci ñun rek yonenté bok ci yonenté bi rek ñu moytu ko lo tax ñi bayyi rek bar bi nonu way amna tékkalé nak ci ku xishom aju ci walu gëm yalla ak ku xishom aju ci walu jëfëlenté gi té téwul xamna limi def mom lu aram la bul faté nak né manam kañ fekk mu def rishu nak kañ fekk lam yor am lum jarax bañ koy mëna nangu diko saraxé ci bo topé wax yi al imam malik day fekk loolé né jonn nga xamné wéegut waye bu ko séraw nu ñu def bu ko séraw kon yetti wax ya nga waxoon nga xamné waji ko yoron rax ko jaay nako ba nopi kon yetti wax ya nga waxoon moy ñëwaat am nañu wax né légui kon day mom jëg rek ben yoon am ñu né dédét da koy saraxé ci lu wër dañu nangu jëg saraxé ko melni jëm jaafi téewon té du ca man dara am ñu né dédét dañu sét ba xam bu féké kam ko jaay da ca mara naxaat keneen ba tax mu fay ca lo xamné ëpp na la ci jaadu kon loolé mu ëppé rek lañu nangu saraxé ko waye jëg ci jaadu naka jekk mom kenn du ko nango ca mom su boba yetti wax yi nga waxon ci gannaaw mom ngay delo ci war fofu kon bala no dugg ci faslu bu jëk bi nga xamni mom ngay ñëkka jot nu far jangal la sarab ba nga tollo ci wajaasat mubadalatul qalili te ca tegon min ahadin naqdaini bi shurutin te moy antaqa bilawzil mubadalati wa antakuna ma'dudatan wa antakuna qalilatan duna sabhatin wa an takuna as-siyaratu fil wasni la fil hadadi wa an yakuna fi kulli dinarin aw dirhamin sudusan fa aqalla wa an taqa ala qasdil ma'rufi dano waxone al mubadalatu te bul fatene moy nga jox ko ke mu jox la go xamne ñoyamo niki wurusa wurus khalis khalis da ngeen jëfëlante ko ci kaw wañi dañu won bu fekke ne limba ak disayu bu waye ñoy mo kep mom amatul benen sartu buñ ci sartu bu may mu nek loxo ak loxo mu teggon ci nak juroom benni sartu yi nga deg legi ba am ñu koy wañi sax ba juroom ñaar ci kaw nañ ko tekkale bu wax ne bu ci yoyu tassé mom kenn ka mën na gëna disle poids man la kenn kay joxe gëna disle poids la ka ci dess di joxe bu faté nak masala mom ci tégon né day aaji wo itam li wax dawaranul fadli bañ am seen digënté ndax jëflanté ké ak ké mom da wara yé mo dong kon bi mayé kenn ka mu gëna disle poids ka ci dess lolu kon ak jëflanté jekk lañ ci jublu légui nak su féké xamuñu kan mo ci defal sama rom jekk rek mu daldi aay motax mu tégon ca wal ajwadu an qasa aw ajwadu sikkatan mumtanihun wa illa jaza su ko defé nak amna ay beuy yo xamné mako defoon don ci wax sarti ñay ci ak gatal bobu yagna xeyna man nako seseli fi bala ma dugg ci faslu bu ñëk bi ndax lu neew neew ñu jarignoko dafa tambalé won ci haqqun ala mukallafin an ya'lama أحكام بيهن والشراء فاستفهما مسناكو داني ليتم أحكام بيهن والشراء انفع لما واي ياريب نيو يمو أنا بوش جانج ريك باحنا فوقني حق أقل حلا مكلف ور مكلف أن يعلم مخم أحكام بيهن أتي جاي والشراء أبجند بوكو داني لي فعلما نغخم كون ديرون أحكام بيهن والشراء فعلما wala nga ne ahkam bayhin washira fastafhima ahkam bayhin atay jay washira ak jënd fastafhima nga lajte ana mukallaf mu ne yel na ci mom mu fexé ba xam atay jay ak jënd kon nako lajte bu baax baax ba xam ko khali annahu la budda lil mukallafi min hajatin ilayhima fal ta'rifi manam ndax li annahu ngir nako li ngir moy la budde mën ta ñak lil mukallaf ñel mukallaf min hajatin ci aajo ilayhi ma jëm ci ñom ñaar fal ta'rifi nga xam ana moy mukallaf mu ne rek faaw dana aajo jëm ci yar yoy nefe mi ngi dundu ben mu diko def baam diko def lu waye nek ci aduna di dundu te do nek ci aduna te do jaay do jënd do jaay lu do jënd lu lolou melni ne yomut